I już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No... Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga taniej o 500 zł. Media Expert. Poznamy niskie ceny. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 czerwca, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za 5 godzin pierwszy gwizdek Polska zagra na mundialu z Senegalem. W tym serwisie też nowy minister rolnictwa. Od jutra będzie nim Jan Krzysztof Ardanowski i premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Angelą Merkel. Już za kilka godzin rozpocznie się mecz, który zainauguruje rywalizację w grupie H na piłkarskich mistrzostwach świata. O 14:00 Japonia zagra w Sarańsku z Kolumbią, a o 17:00 Polska zmierzy się w Moskwie z Senegalem. O szczegółach Jan Kołucki. Grupa H to jedyna grupa, w której są cztery drużyny z różnych kontynentów. Poza tym żadna ekipa nigdy wcześniej nie zdobyła mistrzostwa świata. Dlatego eksperci mają problem ze wskazaniem faworyta. Ta grupa jest bardzo wyrównana, poziom naprawdę bardzo wysoki, czołowe drużyny praktycznie ze wszystkich kontynentów. Ta część meczów eliminacyjnych w grupie naprawdę będzie bardzo emocjonująca. Mówił selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Faworytem w pierwszym dzisiejszym spotkaniu są Kolumbijczycy, którzy cały czas marzą o złotym medalu na Mistrzostwach Świata. Wpierw będą musieli się uporać z Japończykami, którzy już dawno odpruli łatkę outsidera. Kibiców reprezentacji Polski bardziej ciekawi mecz w Moskwie. Adam Nawałka będzie chciał przełamać klątwę spotkania inauguracyjnego. Biało-czerwoni nie potrafią rozpocząć mundialu od zwycięstwa od 1974 roku. Dziękujemy, mówił Jan Kałucki. Wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i poseł PiSu z regionu kujawsko-pomorskiego Jan Krzysztof Ardanowski ma być nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Sam potwierdził już tę informację w rozmowie z Polskim Radiem. Na stanowisku zastąpi Krzysztofa Jurgiela, który wczoraj podał się do dymisji. Jan Krzysztof Ardanowski to były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa. Wcześniej pełnił również funkcję podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa. Teraz potwierdził, iż ma zarządzać ministerstwem. Dostałem propozycję, jest to dla mnie absolutny zaszczyt i zobowiązanie, propozycję pana premiera Morawieckiego, by odpowiadać za sprawy wsi i rolnictwa w jego rządzie. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ardanowski zapowiedział, że jego głównym celem będzie poprawa dochodowości produkcji dla polskich rolników. Jeśli chodzi o najbliższe zadania, zamierza opracować program zapobiegania skutkom suszy. Będę się zajmował już jutro na Radzie Ministrów, jak mi zakomunikowano, wstępna analiza suszy na tym etapie, co jesteśmy w stanie ustalić i przygotowanie pakietu propozycji dla rolników. Nowego ministra rolnictwa prezydent powołać ma jutro. Michał Fedusio, Polskie Radio. Krzysztof Jurgiel tłumaczył dymisję względami osobistymi. Od dawna chciała go odwołać opozycja. Na początku lipca miało się odbyć w Sejmie głosowanie nad wotum nieufności wobec Krzysztofa Jurgiela. Wniosek zgłosiła Platforma Obywatelska. Główne zarzuty to do wtedy jeszcze ministra grożąca Polsce utrata części środków na politykę rolną i brak skutecznych działań w walce z afrykańskim pomorem świń. We wrześniu ubiegłego roku wniosek o odwołanie ministra Jurgiela złożył PSL. Murem za swoim partyjnym kolegą stanął PiS i opozycja przegrała głosowanie. Warszawie i Berlinowi zależy, aby nie doprowadzać do napięcia w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską. Przyczyną dyskusji jest spór o wprowadzone przez Waszyngton cła na aluminium i stal, tak mówił w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z kanclerz Angelą Merkel. Dodał, że Polska może być pośrednikiem w ewentualnych rozmowach, ponieważ Warszawie zależy, aby nie eskalować napięcia. Nie wszystkie kraje w Unii Europejskiej, jak wiemy, reprezentują podobne stanowisko, a w tej kluczowej

544 znaleziono nieprawidłowości, które nieznacznie zagrażają zdrowiu. Problemy dotyczą m.in. sterylizacji i braku rezerwowego zasilania w wodę i energię, ale także bezpieczeństwa radiologicznego. Co ważne, od końca ubiegłego roku obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zobowiązujące do przestrzegania określonych standardów sanitarnych. Jeśli to się nie dzieje, a prawa pacjentów są naruszane, szpitale powinny być zamykane. No, tylko jak zamknąć placówkę, która jest na przykład jedyną w powiecie? Można ukarać szpital, pomijając przy podziale pieniędzy w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ale to tylko chyba powiększy problemy często mocno już zadłużonych szpitali. Szpitale tłumaczą, że nie mają pieniędzy, a prowadzą działalność najczęściej w starych budynkach wymagających remontu. Dziś pytanie, czy szpitale bez norm sanitarnych należy zamykać? Już teraz czekamy na Państwa refleksje, opinie, na telefony, listy. A moim gościem jest pan dr Piotr Warczyński, były wiceminister zdrowia. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Kłaniam się, dzień dobry panu redaktorowi i państwu. Panie doktorze, z przejęciem przeczytałem wywiad z panem w dzienniku Gazecie Prawnej. Rozumiem, że istnieją przepisy określające standardy sanitarne w szpitalach, ale może to zabrzmi oryginalnie, oczekujemy za dużo, za szybko od zadłużonych, przestarzałych szpitali. Och, nie wydaje mi się to prawdą. Ani za dużo, ani za szybko. Ci, którzy mówią, że nasze normy są restrykcyjne, myślą o dawnych normach. One wielokrotnie zostały złagodzone i właściwie doszło do takiej granicy, której nie można już przekroczyć. Nasze wymagania nie różnią się od wymagań aktualnie w innych państwach. A trzeba też przypomnieć, że wszystko zaczęło się aż bardzo dawno temu, bo w 1992 roku powstały pierwsze wymagania, pierwsze normy dla szpitali i one rzeczywiście były wzorowane na normach amerykańskich, no jak się domyślamy, bardzo wysokich. Natomiast przez te lata zostały one wielokrotnie złagodzone aż do aktualnie obowiązujących norm, które są w rozporządzeniu popularnie nazywanym o wymogach fachowych i sanitarnych dla szpitali. Panie doktorze, czy to rozporządzenie, o którym rozmawiamy, przyjęte przez ministerstwo, jasno przewiduje, co w sytuacji, kiedy normy sanitarne nie są przestrzegane, co wtedy? Jasno przewiduje. To rozporządzenie dawało możliwość szpitalom wystąpienie o odstępstwo na zawsze. Czyli jeżeli na przykład ktoś był w starym budynku i nie mógł spełnić norm dotyczących na przykład szerokości korytarza, to główny inspektor sanitarny, jeżeli nie zagrażało to bezpieczeństwu ani pacjentów, ani pracowników, to mógł na to przystać, tak? Odstępstwo i problem z głowy, bo to odstępstwo było na zawsze. No ale to w takiej sytuacji... Większość tych podmiotów nie zgłosiła tych potrzeby, prawda? Odstępstw. No i teraz są konsekwencje. A jeżeli teraz będą masowo zgłaszać, bo być może tak się stanie? Ale termin już upłynął. To już jest w tej chwili w rękach legislatora, czyli w rękach ministra zdrowia. Jeżeli będzie uważał za stosowne, może na nowo wydłużyć termin dostosowawczy. W tej chwili jest taka sytuacja, o której pan mówił na początku audycji, tak, że te podmioty, które nie spełniają tych wymagań, teoretycznie powinny być przez wojewodę w zakresie, którym nie spełniają tych wymagań, wykreślone z rejestru. Przestać działalność. Jakiego typu? Działalność. Rozumiem. Panie doktorze, jakiego typu są to problemy? Cóż na przykład kryje się pod określeniem bezpieczeństwo radiologiczne? No mamy prawo atomowe. To jest regulacja unijna. Odpowiednik tego rozporządzenia unijnego to jest właśnie nasze prawo atomowe i ono mówi o tym, jak bezpieczne mają być urządzenia radiologiczne, czyli wszystkie rentgeny, tomografy komputerowe, i określają takie minimalne normy, jeżeli chodzi o stan tych urządzeń i o kontrolę tych urządzeń. Mówimy na przykład o urządzeniach starych, przestarzałych, które... Mówimy o wszystkich, tak? Absolutnie, absolutnie wszystkich. One muszą mieć każda z tych urządzeń musi mieć swoje papiery, tak zwany paszport, gdzie jest dokładnie wynotowane rok, produkcja, dawki. Ja to rozumiem, panie doktorze. Ostatni raz był przegląd, prawda? I to właśnie wszystko. No tak, no sprawa jest teoretycznie bardzo prosta, bo najprościej po prostu wymienić takie urządzenie, kupić nowe urządzenie rentgenowskie, tylko co w sytuacji, kiedy szpital ma na przykład, no najgrzeczniej, kilkanaście milionów długu, nie jest w stanie kupić takiego nowego urządzenia, zatem co dalej? No i to jest problem już szerszy, znacznie szerszy, bo to jest problem finansów naszego systemu ochrony zdrowia, bo to się bezpośrednio przekłada na finanse szpitali. I to jest też problem struktury i wielkości naszego systemu ochrony zdrowia. Na przykład nie tak dawno, jak minister Szumowski, minister zdrowia, prowadził pierwszą debatę na temat przyszłości systemu ochrony zdrowia, a przyjechał do nas przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Danii bardzo bogatego kraju, którego stać właściwie na sfinansowanie każdej struktury. A okazuje się, że Dania, która oczywiście jest mniejszym krajem od nas, znacząco zmniejsza liczbę szpitali, decydując się na te, które są najbardziej kompetentne, najbardziej bezpieczne. Uważa pan za tym, że wcześniej czy później taki przegląd szpitali w Polsce nas czeka, że być może niektóre placówki trzeba będzie zamknąć? No być może tak. Dania zredukowała liczbę szpitali w tej chwili do 100 kilkudziesięciu. Plan jest taki, żeby to było 80 kilka szpitali. To odpowiada mniej więcej, jeżeli przenieślibyśmy to na Polskę, to mniej więcej obszarowo, czy też przeliczając to na liczbę ludności, to wychodzi koło 200 kilkudziesięciu szpitali w Polsce, a mamy ich w tej chwili ponad 1000. Istnieje wymóg na przykład, aby sterylizatornie miały rezerwowe zasilanie w wodę, energię. Często tego brak, co wynika to jest podstawowe z tych materiałów pokontrolnych, tak. Ale laik mógłby zapytać, czy taka sytuacja bezpośrednio zagraża zdrowiu pacjenta, no bo rozumiem, że jest powód do zdenerwowania, kiedy takiej rezerwy nie ma na przykład na bloku operacyjnym. No to jest niesłychanie ważne. No, proszę sobie wyobrazić, że trwa zabieg operacyjny i nagle brakuje prądu i jest ciemno, nic nie działa, bo w tej chwili przecież wszystko jest na prąd. Monitory, lampy, narzędzia, więc wymóg rezerwowego zasilania, które włącza się w przypadku awarii głównego zasilania, jest czymś naprawdę podstawowym. Zastanawiam się, panie doktorze, bo z jednej strony te wymogi, oczekiwania są oczywiste i myślę, że również taką opinię podziela wielu pacjentów, ale z drugiej strony to jest takie oczekiwanie, jakby ktoś zwrócił się do mnie, że ma pan być wysoki i szczupły, ma pan na to tydzień. No bo co ma zrobić szpital, który zapewne otrzymał zalecenia pokontrolne, ale po prostu nie jest w stanie wydać żadnych pieniędzy, których nie ma, na przykład na remont czy konieczne usprawnienia? Panie redaktorze, te wymogi są oczywiście w różnej formie, obowiązują od 1992 roku, a więc jest to ponad ćwierć wieku. To jest bardzo długi czas. Mieliśmy pomoc państwa, prawda? Może niedostateczną, ale wielokrotnie wcześniej szpitale były oddłużane. Później były programy unijne, na które część tych, które się zdecydowały, rzeczywiście przeznaczyły wielkie pieniądze na dostosowanie i problem z głowy, prawda? Myślę, że na to i na inne rzeczy potrzebna by była pomoc państwa nadal i uważam, że tak powinno być, że szpitale powinny mieć pomocną rękę finansową, tak, ze strony państwa. Jednakże to tak wygląda, że samo państwo ma niezbyt wiele pieniędzy właśnie na te programy. Panie doktorze... Powód jest jeden, że po prostu łożymy na zdrowie najmniej ze wszystkich państw Unii Europejskiej, a także znajdujemy się pod tym względem na samym końcu, może nie na końcu, ale prawie na samym końcu, jeżeli popatrzymy na państwa OECD. Więc to jest bardzo, bardzo mało i to wstyd, że nie chcemy płacić więcej na zdrowie. Pan doktor Piotr Warczyński jest moim gościem, były wiceminister zdrowia. Dziś pytanie, czy szpitale bez norm sanitarnych należy zamykać? Spotkamy się, panie doktorze, na antenie raz jeszcze przed godziną 13. 20 minut. Dziękuję. Ja dziękuję. Po południu. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Ciekaw jestem, jakie obserwacje mają państwo po pobytach w naszych szpitalach. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym też zabrać głos w dyskusji odnośnie właśnie normy w szpitalach. Otóż od kilku dobrych lat obowiązuje norma na bakterię Legionella. Jest to dosyć powszechnie ta norma przekraczana, bo te szpitalne instalacje są dosyć mocno zarośnięte, stare. Ja mam z tym bezpośrednią styczność, bo pracuję w firmie, która takie projekty też robi. Mhm. I jestem za tym, żeby takie szpitale też zamykać, ponieważ w Niemczech podobno więcej ludzi ginie na Legionelle niż w wypadkach drogowych. W Polsce te statystyki ciągle są gdzieś tam spychane, chowane, kierownicy techniczni nie mają czasu się tym zająć, a sanepid zamiast coś konkretnego robić, to daje prolongatę o 3 miesiące. I tak naprawdę. Tak, i chory, który trafia do szpitala z chorobą, on z tą chorobą cały czas się boryka, będąc w tym szpitalu, ewentualnie po prostu szpital wyłączy natryski prysznicowe i na tym się kończy. Pan Piotr komentuje, pozdrawiam pana. Z tego co wiem, to do szpitala jedziemy się leczyć, a nie łapać nowe choroby. Uważam, że w pierwszej kolejności należy zrobić wszystko, aby poprawić sytuację, a jeśli nic się nie zmieni, przez dłuższy czas, na pół roku, należy szpitale zagrażające zdrowiu i życiu pacjentów po prostu zamykać. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? Halo, dzień dobry? A może pan Sławomir, panie Sławomirze? Tak, witam serdecznie, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Chciałem się odnieść do słów pana doktora na wstępie. Tak jak powiedział, osoby odpowiedzialne za nadzór nad szpitalami łamią prawo. Jeżeli myślimy w tej chwili o naprawie państwa, to bądźmy konsekwentni we wszystkich tego typu sytuacjach, czy to dotyczy szpitali, sądów, czegokolwiek innego. Jeżeli coś było do zgłoszenia w określonym terminie, nie zostało zgłoszone, to po pierwsze zarządcy szpitali złamali prawo, po drugie nadzór, czyli wojewodowie, łamią prawo nie zamykając tych oddziałów. Jestem za zamknięciem niebezpiecznych oddziałów. Tak, pozdrawiam. Ale tę sytuację komentuje m.in. pan Andrzej piszący, jeżeli władze w trosce o bezpieczeństwo pacjentów pozamykają szpitale, no to pacjentom pozostanie jedna możliwość, rzucić się pod pociąg, żeby skrócić cierpienia. Tak więc może zamiast zamykać, należy zmienić kierownictwo. Panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry, panie rektorze, witam wszystkich słuchaczy. Nie pamiętam dokładnie, jakieś 2 tygodnie temu w okolicach 22 u państwa na antenie Trójki była audycja prowadzona w podobnym temacie niebezpiecznych szpitali a propos bakterii, które się szerzą w naszych szpitalach. To, co było w tej audycji opowiedziane, przedstawione dowodami, to przeraziło mnie. Mhm. A doświadczenie moje jest takie, ojciec w grudniu w zeszłym roku wylądował w szpitalu, po 3 miesiącach zagłodzenia go w 2 szpitalach, dosłownie zagłodzenia zmarł. Niekompetencja, arogancja i bezczelność całej służby zdrowia powoduje to, że mamy szpitale, jakie mamy, a wracając do tych bakterii, konkluzja była taka w tej audycji u państwa na antenie, że bakterie się biorą po prostu ze zwykłego braku higieny ze strony personelu, który przychodzą do pacjenta. Podstawową rzeczą, jaką powinien wykonać na dzień dobry, powinien umyć ręce, mhm, i dopiero potem podejść do pacjenta. I to dotyczyło pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy, całej obsługi, całego personelu. Przykłady, lekarz przychodzi z telefonem, rozmawia przez telefon, tak, wkłada do kieszeni, zaczyna badać pacjenta na łóżku, jak się pan czy on jest świeżo po operacji. Tam jest ileś bakterii, tak, nie będę mu wymawiał cyfry, bo trudno mi powiedzieć, nie jestem jakimś specjalistą, biologiem. Podstawa to jest zmienić mentalność pracowników szpitala, bo i oczywiście zamykać szpital jak najbardziej, jeżeli ktoś nie potrafi zarządzać, to trzeba zamknąć. Jak się prowadzi firmę, się coś źle robi, to się ją zamyka, tak? No podobnie argumentuje piszący pan Andrzej. Co by było, gdyby placówki były prywatne? Jak dla mnie to zamyka dyskusję, ja muszę spełniać każde, nawet nie za mądre wymagania, a państwowa placówka już nie. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Moje doświadczenie jest takie właśnie, wczoraj mieliśmy wypadek, żona jest z synkiem w szpitalu na Niekłańskiej. Organizacja tego szpitala jest na bardzo niskim poziomie. Do tej pory nie wiem, kiedy żona i synek wyjdą ze szpitala. Syn jest na diecie bezglutenowej, ma też silną alergię na ziemniaki. Oczywiście dietetyczka o tym zapomina. Szereg jakby jest takich i organizacyjnych, i myślę, że merytorycznych błędów, jeżeli chodzi o personel szpitala. Nie mówiąc już o tym, że samo niespełnianie norm związanych z czystością może być szkodliwe, przecież śmiertelnie szkodliwe, tak? Szpital jest miejscem, w którym jest pewna kumulacja zarazków, bakterii, różnych czynników, które mogą wywoływać choroby, bo tam przychodzimy, jak jesteśmy chorzy. Szczególnie należałoby dbać o czystość i o spełnianie norm właśnie w tym miejscu. Już nie mówiąc o tym, że jest to bomba tak naprawdę. Jeżeli bomba biologiczna, epidemiologiczna, jeżeli nie są spełniane normy, te choroby mogą się roznosić dalej. To czyli wydaje się takie oczywiste. Sumując, nie ma pan wątpliwości, że w takich sytuacjach już bardzo ekstremalnych placówki zamykać 26 minut po południu. Dziś pytanie, czy szpitale bez norm sanitarnych należy zamykać? Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu politykazdrowotna.com. Nie mamy możliwości zamknięcia szpitali, które nie spełniają norm sanitarnych, ponieważ część pacjentów po prostu pozostałaby bez opieki. To, co możemy robić, to spróbować wpływać na nie, na przykład premiując finansowo te, które podnoszą jakość, te, które spełniają normy. Ale ważną sprawą, która powinna być poruszona przy okazji raportu sanepidu, jest to, że szpitale nie są bezpiecznym miejscem, nie tylko w Polsce. Możemy tam zarazić się rotawirusem, możemy zarazić się bakteriami, które są odporne na antybiotyki. W związku z tym do szpitala pacjenci powinni się zgłaszać tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Oczywiście część ludzi myśli sobie, pójdziemy do szpitala zrobić kompleksowe badanie. To, co możemy załatwić u lekarza rodzinnego, to, co możemy załatwić w poradni, powinniśmy załatwiać nie w szpitalu, dla swojego bezpieczeństwa także. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witamy. Halo. Witam serdecznie. Ja też chciałem się podzielić takim negatywnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o pobyt w szpitalu. I tak się składa, że też ze szpitalem na Niekłańskiej. Kilka lat temu, nie tak dawno, gdzieś 5 lat temu, trafiliśmy z naszym synem do miesięcznym synem do szpitala wieczorem i okazało się następnego dnia, przyszedłem do żony i do syna w odwiedziny, że nie ma mydła do rąk, nie ma ręczników, nie ma papieru toaletowego, nie ma żadnych środków higieny. Pytałem się salowej, czy mogła donieść, bo niczego takiego nie ma, a pani salowa powiedziała, że no niestety, ale w tym miesiącu budżet się już skończył na środki sanitarne, no i trzeba we własnym zakresie zrobić zakupy, więc poszedłem do sklepu i kupiłem wszystko, co trzeba, łącznie z mydłem, z papierem, z ręcznikami i no, taka sytuacja i rozmawiałem z wieloma rodzicami, którzy mieli styczność, że dosłownie ta sytuacja bardzo często się powtarza i to nie był koniec miesiąca, z tego co pamiętam, tylko bardziej gdzieś w granicach 10. Także nie wiem, czy trzeba zamykać te szpitale, może lepsza organizacja i bym tu się skłaniał do zarządzania szpitalami, bo no zamknąć to... Ktoś to nie podpisany niewolnik napisał: postępowania sądowe radykalnie przyspieszyć, odpowiedzialność finansowa szybka i nieunikniona i standardy zaraz wzrosną, zdaniem słuchacza. Pan Michał, panie Michale, witam, halo? Widzę, że witam państwa. Widzę, że w dobrym momencie akurat mój głos będzie, bo widzę, że dyskusja przenosi się w odpowiedni tutaj przedział. Mianowicie? Szpital tworzą ludzie. I tutaj mowa o zamykaniu szpitali nic nie zmieni. To raczej, tutaj może już trochę radykalnie powiem, ale to zamykać ludzi, a nie szpitale. Bo to ludzie odpowiadają za to, co się w danym szpitalu dzieje. Pan Bartosz przed chwilą powiedział, że lepsza organizacja i wyciąganie odpowiedzialności od ludzi, którzy tym szpitalem zarządzają i tworzą go. I tutaj w tym kierunku trzeba iść. Pan ja Jerzy. W ciągu półtora roku byłem dwa razy w szpitalu prywatnym. Miałem dwie operacje i miałem jeden raz przykład, kiedy kobieta, która robiła mi rentgen, źle mnie potraktowała. Źle się zachowała, była niemiła, arogancka. od razu poszła do dyrektora, bo ktoś to zobaczył, ktoś z personelu inny zobaczył, że ta pani się tak zachowuje. Od razu do dyrektora konsekwencje. I była, rozumiem, reakcja. Panie Jerzy, witam pana, halo. Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałbym przedłużyć ten temat. Zastanawiam mnie od, no już w tej chwili dziesiątków lat, dlaczego od zawsze służbą zdrowia kierują lekarze, a nie specjaliści od zarządzania. Nie tylko ministerstwem, ale i wśród szpitali też. Po prostu, no pewnie mamy różne doświadczenia, bo bywa i tak, i tak. No ale generalnie jednak rządzą cały czas lekarze i ja nie pamiętam, żebym miał inne doświadczenie, bo gdyby był menadżer jakimś ministrem, no to wtedy mógłbym powiedzieć, że mam różne, a w tej chwili mogę mieć tylko jedno doświadczenie. Miłego dnia. Pozdrawiam pana. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. No i proszę wyjść, żeby zamknąć, jeśli nie spełnia warunków. No a teraz pytanie jest, co zrobić z tymi chorymi, którzy nie mieliby możliwości uzyskania świadczenia, a z drugiej strony, jeśli są tak fatalne warunki, to zagraża znowu bezpieczeństwu chorych. Żadne z tych wyjść nie jest dobre, więc myślę, najlepsze wyjście jest takie, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby warunki w szpitalach były stosowne i żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom. No i myślę, że ten kierunek jest jedyny do realizacji. Po prostu zarządy szpitali muszą stosownie przyjąć siły i środki do tego, żeby zapewnić takie możliwości. Myślę, że to można doprowadzić dwoma sposobami. Pierwsze to wewnętrzna kontrola, a drugie to jest częstsza kontrola płatnika czy urzędów, które mają w gestii tą kontrolę. I myślę, że to może doprowadzić do takiej sytuacji, która zapewni bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 12.30. Moim gościem jest pan Jarosław Fedorowicz, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Jarosław Fedorowski. Bardzo przepraszam, tak miałem zanotowane, proszę wybaczyć, pan Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Panie prezesie, no ładne rzeczy przed nami. Nie dość, że trafiam do szpitala chory, to jeszcze będę musiał zastanawiać się, jakie tam czyhają nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu pacjenta. Jakiego typu to nieprawidłowości? No rzeczywiście mamy w polskim szpitalnictwie duże problemy, bo jeżeli patrzymy się o wymaganiach, które w stosunku do sterylizatorni w naszych warunkach są tak, a nie inaczej ustanowione, że trzeba mieć to dodatkowe źródło zasilania w sterylizatorni i trzeba mieć wentylację i klimatyzację, no to rzeczywiście tutaj wiele tych polskich szpitali nie spełnia tych warunków. Natomiast są dużo bardziej fundamentalne sprawy w polskich szpitalach, tych budowanych w latach 70., gdzie bardzo często krzyżują się drogi pacjenta, drogi personelu, tak zwane drogi czyste, drogi brudne, gdzie klimatyzacji nie ma, gdzie systemy wentylacji są jednak bardzo, bardzo stare. I tu właściwie jedną receptą jest budowanie nowych szpitali. Czyli nie zawsze są to braki wynikające na przykład ze złej organizacji, z lekceważenia tych standardów zawartych w rozporządzeniu? Taki czynnik ludzki też występuje, ale tutaj jest w Polsce bardzo duży postęp. Tu jeden z słuchaczy mówił, że w polskich szpitalach rządzą lekarze, ale dyrektorami polskich szpitali w tej chwili w przeważającej liczbie są już menadżerowie. Lekarze w tej chwili pełnią bardziej funkcję dyrektorów do spraw medycznych, więc czynnik ludzki na pewno jest istotny i o tych musimy stale mówić, szkolić tych ludzi. Na pewno poprawiły się standardy, jeżeli chodzi o mycie rąk. Na pewno przestrzeganie tych warunków takich codziennych, sanitarnych, no przede wszystkim mycie rąk personelu, ale też świadomość personelu, chociaż niektóre badania mówią o tym, że pacjenci nie myją rąk będący w szpitalach, a to według amerykańskich badań jest związane z wzrostem zakażeń wewnątrzszpitalnych, więc to musimy wszyscy pracować w tym zakresie, żeby to poprawić. Panie prezesie, skąd biorą się te permanentne kłopoty finansowe naszych szpitali? Jak wiele placówek państwowych ma długi? ponad 30% szpitali jest zadłużone, a one biorą się z tym, że ja tutaj słuchałem podczas naszej dyskusji oczekiwania naszego społeczeństwa, wszystkich nas, lekarzy, menadżerów, pielęgniarek, pacjentów. To są oczekiwania na miarę wydatków typu 10% PKB wydatków publicznych. My wydajemy w tej chwili publicznie około 4,5%. No i prosty przykład. Największy polski szpital, uniwersytecki szpital w Krakowie, dysponuje budżetem około 680 milionów złotych, a największy szpital niemiecki, to jest Charity Szpital w Berlinie, dysponuje budżetem 6,5 miliarda złotych po przeliczeniu w dzisiejszym kursie, może nawet więcej. To są różnice naprawdę dziesięciokrotne. To jest świetny przykład szpitali duńskich. Duńczycy postąpili bardzo prosto. Oni zaczęli budować zupełnie nowe szpitale. Tam ale jednocześnie, o czym mówił pan doktor Warczyński, zmniejszyli w ogóle liczbę szpitali. Tak jest, ponieważ stwierdzili, że należy zbudować całkowicie nowe szpitale. Mają na to masę pieniędzy, te szpitale budują, uruchamiają, aczkolwiek no nie wszystkie te szpitale jeszcze do tej pory działają. Oczywiście to jest kraj dużo mniejszy, dużo więcej pieniędzy. U nas też pewnie taka reorganizacja jest, no ona była, bo przecież powstała sieć szpitali i to jest w jakiś sposób reorganizacja, czy też może zmniejszenie. No musimy jeszcze zmniejszać łóżka, liczbę łóżek szpitalnych, bo mamy ich zbyt dużo i są zbyt słabo wykorzystane. Szpital, który nie jest w stanie zbilansować swoich finansów, a jak słyszymy od pana, mamy 30%, czy ponad 30% takich placówek, no ktoś powie, no można po prostu zamknąć. Tyle, że w wielu przypadkach zdaje się, że odetniemy od szpitala całe regiony. No rzeczywiście tak, no jeżeli mówimy o bezpieczeństwie pacjenta, no to cóż będziemy mówić o różnego rodzaju jedzeniu i normach, jeżeli w ogóle nie będzie szpitala. Wtedy dopiero będzie niebezpiecznie, jak nie będzie dostępu do usług zdrowotnych. Więc nie tędy droga. Droga to naprawdę masywne inwestycje. Inwestycje w system ochrony zdrowia, ponieważ wszyscy mamy na to wielki apetyt i wielkie oczekiwania. I z pana redaktora audycji wynika, że tak naprawdę jest. Chcemy, aby w naszych szpitalach pacjenci mieli warunki nie gorsze niż w szpitalach niemieckich czy duńskich. No tak, to z jednej strony, ale z drugiej, kiedy pytam słuchacze, od czasu do czasu pytam o to, czy na przykład podnieść składkę zdrowotną nawet nieznacznie, o punkt procentowy dwa, no to następuje powszechne oburzenie, że nie. Niechętnie słyszymy o podnoszeniu podatków na ten cel. Zdecydowanie tak i to jest pytanie, które należałoby zadać, czy wobec tego, że polskie szpitale mają kłopoty ze spełnieniem różnych wymogów, nie tylko sanitarnych, czy w związku z tym powinniśmy solidarnie wszyscy się do tego dołożyć i z pana audycji wynika, że oczekiwania słuchaczy są takie, aby rzeczywiście było dużo, dużo, dużo lepiej, natomiast nie wiemy, czy chcemy wszyscy do tego się w jakiś sposób dołożyć finansowy, solidarny, czy czasami, panie prezesie, pada argument, że wymogi stawiane szpitalom w Polsce są zbyt rygorystyczne, są zbyt wygórowane, a może są jednak oczywiste. One już zostały złagodzone, tutaj mówił pan doktor Warczyński, tak, że kiedyś mieliśmy bardzo wysokie te wymogi, nawet wyższe niż szpitale niemieckie. One zostały złagodzone, no ale niektóre z nich są w dalszym ciągu dosyć kosztowne, no chociażby dodatkowe zasilanie w sterylizatorni, tu nie mówimy o bloku operacyjnym, to jest konieczność agregatu, który musi posiadać paliwo. Mhm. I to są naprawdę spore koszty, a te paliwo trzeba wymieniać, ten agregat może nie zadziałać w przeciągu kilku lat, a paliwo trzeba wymieniać do tego agregatu regularnie, więc to są określone koszty. I tak jak z jedzeniem, gdzie mamy dziesięciokrotnie niższe stawki żywieniowe niż szpitale niemieckie, tak samo tutaj, no tych po prostu pieniędzy jest bardzo, bardzo mało. Panie prezesie, to do jakiego wniosku dochodzimy powolutku, że w zasadzie my z tego zamkniętego, zaklętego kręgu nie wybrniemy? No bo jeżeli jest oczywista potrzeba w jakimś szpitalu, padł ten argument, więc wrócę do niego, wymiany urządzenia rentgenowskiego, a tymczasem szpital ma długi, no oczywiście mógłby posiłkować się kredytem, tyle że nikt przytomny tego kredytu oczywiście placówce mocno zadłużonej nie da, no to urządzenie rentgenowskie no musi dalej pracować, nie ma wyjścia, tak? Zgadza się, no są elementy, które wymagają natychmiastowej wymiany i tak rzeczywiście w szpitalach się dzieje nawet kosztem zadłużania się tych szpitali, no ale chociażby Związek Powiatów Polskich wyliczył, że potrzeby inwestycyjne w polskich szpitalach to jest około 30 miliardów złotych. To są tego rodzaju pieniądze, więc mamy dwa wyjścia. Albo zgodzimy się, że mamy mniejsze wymagania w stosunku do naszych szpitali, dużo, dużo mniejsze niż w innych krajach, albo też przeznaczymy dużo, dużo większe pieniądze. Oczywiście w dalszym ciągu ta kadra, która jest też szczupła, bo tutaj trzeba powiedzieć sobie, że część problemów wynika z, no niestety, ale z niedostatecznej liczby personelu. Lekarzy, pielęgniarek, tak. Lekarzy, pielęgniarek i zawodów pomocniczych. I tutaj też jest dużo do zrobienia. To o tym wielokrotnie mówiliśmy. Są sprawy poważne, są może sprawy mniejszego kalibru, takie problemy, nad którymi chyba można szybko zapanować. Na przykład palący problem palących pacjentów. Może palą gdzie popadnie, bo nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc. W efekcie muszą zakraść się... To jest w ogóle niemożliwe, żeby w szpitalu, naokoło szpitala było miejsce dla palaczy. Są nowoczesne plastry z nikotyną, które można takim pacjentom stosować hospitalizowanym. To jest w ogóle niedopuszczalne, żeby wokół szpitala był wianuszek palaczy. Polska Federacja Szpitali prowadzi badania na ten temat we współpracy z Narodowym Instytutem Raka ze Stanów Zjednoczonych. To jest naprawdę problem, no ale nie obarczajmy najbardziej pacjentów, chociaż obecnie jednak pacjent jest już tym partnerem w tej ochronie zdrowia. I rzeczywiście, jeżeli mamy taką sytuację, to należy o tym mówić, ale najwięcej jest do zrobienia po stronie świadczeniodawców, po stronie osób finansujących, instytucji finansujących, a taką instytucją w Polsce jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Panie doktorze, panie prezesie, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 pan Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, jest moim gościem. 19, jeszcze 20 minut pozostało do 13, 7 trójek, na początku 22, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry. Z Poznania się kłaniam. Akurat tak się składa, że zawodowo jestem związany z służbą zdrowia, ale z tą, nazwijmy to, tak zwaną specjalistyczną, niepubliczną opieką, i obserwuję jedno, że w ostatnim czasie rządzący za wszelką cenę chcą, że tak powiem, w cudzysłowie zwinąć nas, czy przymusić poniekąd, żeby część specjalistów wróciła do szpitali, zamiast wziąć, rozszerzać tą usługi również specjalistyczne na tak zwanej prowincji, bo w tym układzie, myśląc o tym, że nasze szpitale mają takie czy inne problemy, a to też wynika z faktu, że niestety, ale samorządy są w dużej mierze ich głównymi sponsorami, na które mają mnóstwo nakładanych różnych obowiązków, to jest niestety układ naczyń połączonych. W związku z tym musimy się zastanowić, czy zwijanie, czy zmuszanie, że tak powiem, do tego, żeby stawiać coraz czasami dosyć dziwne wymogi niepublicznym placówkom, które dotychczas w dosyć dużym mierze świadczyły usługi w zakresie prawie jednodniowych pobytów, czy nawet takich które w dużej mierze odciążają w szpitale, i dzięki temu też możemy zmienić ich strukturę lub ewentualnie dojść do jakichś formuł, które sprawiają, że nie musimy mieć tak obciążonych, a jednocześnie pamiętajmy jedno z przepisów, pacjent powinien w ciągu 20 paru minut znaleźć się w szpitalu w sytuacji zagrażającej życie. Jeżeli zlikwidujemy szpitale, które wiemy, że mają problem, to pytanie, jaką sieć będziemy mieli, żeby spełnić jak to w szybko sytuacji w efekcie, tak, ten pacjent trafi do szpitala. Pan Miki napisał, na wolnym rynku, gdzie występuje konkurencja oraz niewielka liczba regulacji, ceny zawsze spadają, a jakość zawsze rośnie. Dotyczy to każdego produktu, usługi, także służby zdrowia. Tak więc, jeśli służba zdrowia w Polsce, konkluduje słuchacz, pozostanie państwowa, to i problemach będziemy rozmawiać cyklicznie. Pani Magdaleno, witam, halo. Dzień dobry, chciałam właśnie powiedzieć, że wszystko tutaj rozgrywa się, jeżeli chodzi o finanse. W prywatnych szpitalach jest pięknie, cudownie, jest dostęp do każdej usługi, natomiast w państwowych sprawa wygląda jak wygląda. I ja proponuję, żeby nasi panowie, czy panie z Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie wybudowali przecudne pałace za nasze pieniądze, przenieśli się do szpitali, a szpitale przenieśli do tych budynków z NFZ-u i będzie cudownie i wspaniale. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo, tu trójka. Witam pana. Dzień dobry, panie Kubie. Witam. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo przed chwilą usłyszałem, że pan doktor szacował te potrzeby na 30 miliardów złotych. Potrzeby może zamiast inwestycyjne. Tak. Może zamiast budować port lotniczy za te pieniądze, warto zainwestować w zdrowie Polaków. Ktoś napisał, pracuje w szpitalu, ze względu na oszczędności musimy oszczędzać również na środkach czystości. 7 trójek na początku 22. Pani Danuto, witam panią, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry pani. Jestem niestety osobą, która permanentnie korzysta z pomocy służby zdrowia. Taki już mój los i tak już pewnie będzie. Ale chcę powiedzieć tak. Mimo to, że mam takie zdrowie, staram się w swoim życiu radzić i będąc na rencie płacę dwie składki, bo działalność gospodarczą sobie założyłam. Taką, która przy moim zdrowiu może być wykonywana. I proszę pana, stało się nieszczęście, dodatkowo uległam wypadkowi, zostałam przewieziona na oddział i po operacji dokładnie 22 godziny z dwiema połamanymi nogami, jako samotnie mieszkająca, zostałam odwieziona do domu i rzucona z tymi nogami w gipsie na łóżko. Pozostawiona po prostu sama sobie i mam sobie radzić sama. Będąc w tym szpitalu, obok mnie leżała pani, która była 5 dni po zabiegu łękotki od prywatnego, jako prywatna pacjentka jednego z lekarzy i to mnie zbulwersowało. Od tamtej pory nie mam szacunku do lekarzy. Bardzo mnie bolało to po prostu, że w ten sposób są wykorzystywane łóżka szpitalne do właśnie tych celów. I no, między innymi koszty są generowane w ten sposób. Także to jest właśnie między innymi jeden aspekt właśnie dużego kosztu utrzymania naszych szpitali. Ktoś podpisany JS napisał, nie tylko szpitale są winne braku higieny. Ile razy widziałem w szpitalu na przykład osoby odwiedzające, siadające w ubraniach wierzchnich na łóżkach pacjentów, a przed chwilą przecież siedzieli w brudnych siedzeniach, w autobusach, pociągach, czy też zabieranie do torebek używanych jednorazowo ochraniaczy. Pani Dedunto, witam panią, halo. Witam serdecznie wszystkich. Ja 15 lat temu przeszłam operację w szpitalu na Mickiewicza i tam zostawili, teraz się okazało, przy prześwietleniu zostawili mi, zaszyli mi coś, nie wiem, jakiś klips tam naczyniowy czy coś tam, nie znam się na tym, ale co do lekarzy, to nie wszyscy lekarze są tacy. Lekarze, którzy chcą pracować, a nie mogą, to jest różnica, bo ci, co idą prywatnie, zarabiają, a ci, co na fundusz pracują uczciwie, to oni się nie mogą przebić. Także mi bardzo żal jest tych lekarzy, którzy są uczciwi i nie mogą się właśnie wybijać. Przez tych, co przyjmują prywatnie po pracy. Pan Robert napisał, gdyby obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne można było płacić u różnych operatorów, a co za tym idzie wybierać placówkę, w której chcę się leczyć, problem chyba by się rozwiązał. Zarówno dla chorych, jak i personelu. Panie Wojciechu, jeszcze pan. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się włączyć do tej rozmowy, bo tu słyszę, państwo się zastanawiają, w jaki sposób poprawić finansowanie służby zdrowia. Ale był system w Polsce całkiem niezły, wydolny, który powodował, że nie tylko można było nastarczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania, ale były jeszcze podmioty, które pieniądze odkładały. Mianowicie mam tu na myśli system kas chorych, który funkcjonował po pierwszym roku, w którym z przestrachem wszyscy się o tym wypowiadali. Potem się okazało, że system jest całkiem wydolny i dopiero, przepraszam, ale tak to trzeba powiedzieć, niesławnej pamięci minister zdrowia, pan Łapiński, zlikwidował te kasy chorych po to, żeby się znowu państwo politycy mieli czym bawić. W kasach chorych pieniądze były przeznaczane na opiekę zdrowotną i wystarczy powrócić do tego systemu. Były kasy chorych, które nie tylko obsługiwały bieżące potrzeby, ale były w stanie odkładać na inwestycje. Pan Grzegorz przytomnie zauważa, nie wydaje mi się, aby zwiększenie wydatków coś pomogło w niemyciu rąk. Piotr Wróbel, dziennikarz zajmujący się problematyką zdrowotną. Wydaje się, że to jest pewnego rodzaju straszenie. Rzecz jasna, szpitali zamknąć nie można i kiedy mowa o spełnianiu wymagań technicznych i sanitarnych, chodzi o pewne rozwiązania, które przyjęto już lata wstecz, zapowiadano te rozwiązania, szpitale miały się dostosować. To są po prostu pewne standardy unijne dotyczące wyposażenia szpitala, czy nawet szerokości korytarzy szpitalnych, szerokości drzwi chociażby, tak by mogły swobodnie tamtędy przejeżdżać łóżka z pacjentami. To jest wiele różnych wymagań technicznych, które po prostu mają doprowadzić do tego, by nasze szpitale były nowoczesne. to rozporządzenie było nazywane kiedyś rozporządzeniem kaloryferowym, ponieważ nawet określało, nie dobrze pamiętam, wielkość kaloryferów, więc w tym rozporządzeniu znajdowały się tego rodzaju ustalenia. Wejście tych wymagań było, o ile dobrze pamiętam, dwukrotnie bądź nawet trzykrotnie przesuwane w czasie, ponieważ brakowało pieniędzy na dostosowanie wszystkich szpitali do tych wymagań. No i finał jest taki, że część naszych szpitali dalej tych wymagań nie spełnia, z tym, że to były absolutnie wymagania odpowiadające tym wymaganiom, które dotyczą szpitali w bardzo zamożnych państwach zachodnich, takich jak Niemcy, Francja, więc na tych wymaganiach się wzorowaliśmy, no nie jesteśmy w stanie ich spełnić. Pan Krzysztof raz jeszcze przypomina Klub Trójki z 30 maja, audycję u nas. Zaproszony gość, pan Sławomir Słowicz, mikrobiolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stwierdził, że w pierwszej kolejności problemem jest brak nawyku mycia rąk wśród personelu. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Krótko proszę, audycja nam się kończy. Witam przede pana. Przede wszystkim myślę, że posługujemy się daleko idącymi stereotypami. Prywatny nie zaznacza najlepszy. Znane są przypadki, gdzie plajtowały prywatne szpitale i gdzie jakość usług medycznych jest fatalna. Natomiast istotą finansowania jest też zróżnicowanie źródeł finansowania szpitali. Mamy przecież szpitale w postaci spółek należących do podmiotów samorządowych. Mamy szpitale tak zwane marszałkowskie w wielu województwach, które niekoniecznie w sposób racjonalny dysponują olbrzymimi zasobami finansowymi. No i temat, o którym przed chwilą ktoś też powiedział. 20 lat temu miałem okazję mieszkać za granicą. Ilość kas chorych, zróżnicowanie kas chorych i dostępności do różnego rodzaju usług już wtedy pozwalała na to, żeby w różny sposób finansować służbę zdrowia. My mamy wszystko w jednym funduszu i niestety nie ma odważnego, który podejmie tą decyzję, żeby te pieniądze jednak rozdzielić. Czyli ratunkiem jest pana zdaniem wybór dla pacjenta. Pani Joanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ponieważ audycja się kończy, to tak szybciutko tak. I może jakiś element optymistyczny tego wszystkiego. W ubiegłym roku chorowałam na neuroboreliozę, bardzo ciężka choroba. Leżałam w trzech łódzkich szpitalach na oddziale zakaźnym, najpierw na oddziale neurologicznym, w drugim szpitalu na oddziale zakaźnym i potem na oddziale rehabilitacyjnym. Wszędzie było czysto, personel kompetentny, uprzejmy, przemiły po prostu. Pani pielęgniarki zmieniały rękawiczki przy każdym pacjencie. Zachowana dyskrecja, dbałość o godność pacjenta. Wyszłam zdrowa, żywa, nie zakażona żadną bakterią. Także może nie wszędzie jest tak strasznie, no. Nie wypowiem się tylko o jadłospisie, bo to rzeczywiście, no, oddzielny rozdział. Tak, to temat na osobną audycję. Pozdrawiam, dziękuję. 9 minut do 13. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Warto powiedzieć, że od wielu, wielu lat, można powiedzieć, że dwóch dziesięcioleci, wiele placówek ochrony zdrowia realizowała takie programy dostosowawcze właśnie, żeby te wszystkie wymogi sanitarne, techniczne były zgodne, dostosować do przepisów, do tego, żeby te placówki były jak najbardziej bezpieczne dla pacjenta. I w znakomitej większości przypadków właściciele szpitali, czyli z reguły to są samorządy, włożyły dużo wysiłku i te szpitale dostosowały. Natomiast ciągle są placówki w Polsce, które mimo tego długiego okresu dostosowawczego tych wszystkich wymogów nie spełniają, co może, ale nie musi zagrażać pacjentom. Podkreślam może, dlatego że gdyby była jakakolwiek placówka, która zagraża pacjentowi, to taki właściwy inspektor sanitarny no, podejmowałby w trybie pilnym decyzję. Natomiast tu chodzi o to, żeby no, szpital... żeby nie musiał podejmować nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa tylko dlatego, że ma jakieś właśnie takie braki w zakresie infrastruktury, w zakresie zakażeń szpitalnych i tak dalej. I na 40 kilka tysięcy placówek w Polsce ponad 100 jakby otrzymało opinię negatywną od właściwego inspektora sanitarnego w tym sensie, że nie spełniają jakichś istotnych z punktu widzenia pacjenta wymogów. Ponownie na antenie moi goście, pan dr Piotr Warczyński, były wiceminister zdrowia, witam. Dzień dobry. I pan prezes Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali. Witam pana, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, jeszcze raz. Na pytanie, czy szpitale niespełniające norm sanitarnych należy zamykać, 72% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 28% uważa, że nie. Pan Jarosław Fedorowski, panie prezesie, pada zarzut formułowany przez ekspertów, że tak naprawdę szpitale w całej tej sprawie grały troszkę na zwłokę, że wiele placówek tak nie do końca poważnie poważnie traktowały zalecenia sanitarne, te normy. No, być może by często wielu dyrektorów pocieszało się, no przecież nas nie zamkną, prawda? Pewnie tak, może na początku popełniliśmy błąd, śrubując te normy w latach końcu 90. Poza tym ktoś tu powiedział o normach unijnych, to nie są żadne normy unijne. Natomiast udało się te normy dostosować w miarę do realiów. Jak powiedział pan rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to nie jest tak, że te szpitale, które otrzymały informację o niespełnianiu wymogów, są to szpitale brudne, w których masowo pacjenci są zakażani różnymi bakteriami, innymi organizmami chorobotwórczymi. To były różnego rodzaju potencjalne zagrożenia i te potencjalne zagrożenia należy eliminować w miarę możliwości środków. No musimy wszyscy bardziej się o to starać. Pan doktor Piotr Warczyński, panie doktorze, średni wiek szpitala w Polsce to 60 lat. Są i oczywiście dużo starsze, nie mało. Często budynki nie są remontowane, choć remontu wymagają. Może większy sens miałaby budowa nowych obiektów. Z pewnością tak, natomiast tak jak już podkreślałem wcześniej, naszego systemu po prostu na to nie stać. W samym systemie jest za mało pieniędzy, one ledwo wystarczają na to, żeby wykonać wszystkie świadczenia zdrowotne, czyli no, zabiegi, przyjęcia pacjentów. Tych środków po prostu jest za mało. Musimy sobie uświadomić, że społeczeństwo i państwo również musi więcej środków dawać na zdrowie. Dochodzimy do... prawda, jakieś tam światełko w tym tunelu, bo mamy ustawę, która mówi o dojściu w 2024 bodajże roku do 6% PKB, ale w 2024 roku inne państwa znacznie nas jeszcze bardziej przekroczą, dlatego że uważa się, że wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia w dojrzałych zachodnich państwach rocznie wynosi około 8%. Więc my będziemy gonili 6%, a wszyscy inni przegonią nas jeszcze bardziej niż w tej chwili. To ja bym to podsumował tak, że ten problem leży w dwóch obszarach. Jeden to jest właśnie ten finansowy, o którym mówiłem, a drugi to jest problem ludzki, czyli problem zmiany nawyków, problem tego, że personel medyczny jest dla pacjentów i powinien sobie to uświadomić, że żyje dzięki pacjentom. Dlatego tak ważna jest zmiana wewnętrznego mentalności. Tak jest, i mentalności personelu w stosunku do pacjentów. 40 sekund nam pozostało, pan prezes Fedorowski. Panie prezesie, smutna ta konkluzja na koniec, bo przecież nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji ani za miesiąc, ani za pół roku, ani pewnie i za dwa lata. Panie rektorze, nie tak smutno. No, była przecież pani, która przed chwilą bardzo pozytywnie się wyrażała. I ja bym chciał, tak, żeby nie z nutą było optymizmu pani, tak. Jednak, że po prostu szpitale polskie są całkowicie brudne i bardzo niebezpieczne. One mogłyby być dużo bezpieczniejsze. One mogłyby być dużo, dużo bardziej nowoczesne, natomiast no, one dają radę na miarę swoich możliwości i środków. I tutaj zgadzam się, że musimy wszyscy nad tym pracować, i lekarze, i pielęgniarki, i zarządzający, i politycy, ale też pacjenci w miarę możliwości. Pan dr Piotr Warczyński, były wiceminister zdrowia Jarosław Fedorowski, Polska Federacja Szpitali. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panów. My spotkamy się, proszę państwa, jutro. Mam nadzieję, że po meczu w świetnych nastrojach. O 12:00 obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać.